عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاة. قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ ہوگا جو کثرت سے درود پڑھتا ہے. کس طرح جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور آ کے کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من صلى من امتك صلاة واحدة كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. آپ کی امت میں سے کوئی ایک مرتبہ درود پڑے گا دس نیکیاں لکھی جائیں گی, دس گناہ معاف ہوں گے, دس درجے بلند ہوں گے. اور دوسری روایت میں آتا ہے من صلى علی حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا ادرکتو شفاعتی یوم القیامہ. جو صبح و شام دس دس مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے قیامت کے دن میری سفارش اور شفاعت اسے پہنچیں گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا تھا جس نے کہا کہ اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو, فرمایا اذن تکفا عنك ویغفر لك ذنبك. جب آپ کثرت سے درود ہی پڑھیں گے تو زندگی کے سارے غم بھی ختم ہو جائیں گے اور سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اور جمعے کے دن خصوصاً درود پڑھنے کی تاکید آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کریں. ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں پانی اور آب کی ضروریات لے کے آیا وضو کروانے کے لیے. آتے جو بھی وضوئی و حاجتی, جب میں نے وضو کروایا تو آپ نے مجھے فرمایا سن ربیہ کیا چاہتے ہیں؟ قلت اسألک موافقتک فی الجنہ. میں نے کہا اللہ کے پیارے محبوب یہ قسمت یہ نسبت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے, جس طرح یہاں میں دنیا میں آپ کا خادم ہوں جنت میں بھی مجھے یہ رفاقت مل جائے. قال اوغیر ذلک, کیا کچھ اور بھی چاہیے؟ قال هو ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اس کو جنت مل جائے اور آپ کی صحبت مل جائے, باقی کیا بچا ہے؟ اس سے بڑی نعمت تو ایک ہے جو اللہ کا دیدار ہے. قال فاعنني على نفسك بكثره السجود. ربيعه اگر تمہاری تمنا یہ سچی ہے تو پھر کثرت سے نوافل پڑھنا, کثرت سے سجدے کرنا, قیامت کے دن تم اسی طرح میرے ساتھ جنت.